varmak. Secde ne güzel, güzel Allah'ım. El açıp duaya durmak. Dua ne güzel, güzel Allah'ım. El açıp duaya durmak. Dua ne güzel. Sabır ne güzel.